dowodnego, wskazania leczenia objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest sobota 17 sierpnia i 8. Michał Matus, kłaniam się. Serwis przygotował i przedstawi Krzysztof Zyblewski. Ile związki sportowe wydały na igrzyska w Paryżu? Minister sportu poinformuje o tym w nadchodzącym tygodniu. Co najmniej 9 osób zginęło w izraelskim ataku rakietowym w południowym Libanie. Tel Awiw mówi o likwidacji magazynu broni. 66. urodziny amerykańska gwiazda muzyki rozrywkowej Madonna spędziła w Pompejach. Po weekendzie minister sportu przedstawi informacje dotyczące wydatków poniesionych przez związki sportowe na igrzyskach olimpijskich w Paryżu, w tym koszty delegacji. Sławomir Nitras dał związkom 2 dni na przygotowanie takich danych do 14 sierpnia. Jak powiedział szef resortu sportu, tylko Polski Związek Badmintona poinformował, że nie dotrzyma terminu ze względu na wakacje. Nie ma też żadnego dokumentu od Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Ja nie kryję, że jestem zaskoczony tym, co powiedział pan prezes Pisiewicz, bo dobre praktyki. Oficjalny dokument Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego nakazuje ujawnianie takich informacji, mówi wprost, że nawet benefity, czyli przeloty, gdzie zakwaterowanie, każdej osoby, członków zarządu powinno być jawne. Więc jeżeli ktoś tu dzisiaj się powołuje na Międzynarodowy Komitet Olimpijski, to chyba bardziej ja mam prawo na pewne standardy panujące w ruchu olimpijskim niż pan prezes Pisiewicz. A minister sportu zagroził wstrzymaniem wszystkich płatności do czasu pełnej informacji o wydatkach. Kontrola to efekt sygnałów ze strony sportowców o wielu nieprawidłowościach, a także doniesień medialnych dotyczących prezesa PKOL-u. A Radosław Piesiewicz zapowiedział, że nie przedstawi informacji, bo minister nie ma prawa ich żądać. Prezes PKOL-u oświadczył, że finansowanie pobytu na igrzyskach w Paryżu jest transparentne, a za pobyt swojej rodziny zapłacił sam. Armia ostrzelała magazyn broni Hezbollahu, informuje Izrael po ataku rakietowym w południowym Libanie. Według libańskiego Ministerstwa Zdrowia 9 osób zginęło, a kolejnych 5 zostało rannych po tym, jak rakiety trafiły w budynek mieszkalny. Wspierany przez Iran Hezbollah od początku wojny w Strefie Gazy z terytorium Libanu regularnie ostrzeliwuje północny Izrael. W odpowiedzi izraelska armia niemal codziennie atakuje cele na południu Libanu. W atakach od jesieni zginęło ponad 500 osób, w większości bojowników Hezbollahu. Szef radomskiej drogówki odwołany ze stanowiska. Decyzję podjął komendant policji w Radomiu. Nietrzeźwego funkcjonariusza zatrzymano we wtorek w Kowalistym Pocinie. Zasnął za kierownicą, mówi Katarzyna Kucharska z radomskiej policji. Po przyjeździe na miejsce patrol zbadał trzeźwość osoby. Rzeczywiście mężczyzna siedzący na fotelu kierowcy był nietrzeźwy i okazało się, że jest to kierownik radomskiej drogówki. O sprawie natychmiast została powiadomiona prokuratura, a także Biuro Spraw Wewnętrznych. Komendant miejski policji w Radomiu podjął decyzję o odwołaniu funkcjonariusza z zajmowanego stanowiska. Odwołany funkcjonariusz pracuje w policji od 20 lat. Mamy świadomość, że na policjancie pracującym w Wydziale Ruchu Drogowego ciąży szczególna odpowiedzialność za bezpieczeństwo właśnie w ruchu drogowym. Musi liczyć się z bardzo poważnymi konsekwencjami. Policjanta może czekać nawet wydalenie ze służby. Mazowiecki wojewódzki lekarz weterynarii zaleca władzom Warszawy użycie środków owadobójczych w walce z gorączką zachodniego Nilu. Chorobę u ptaków potwierdziły w tym tygodniu sanepid i służby weterynaryjne. Jest to roznoszona przez owady, meszki i komary. Mazowiecki lekarz weterynarii Paweł Jakubczak mówi, jak przed chorobą się chronić. Stosowanie repelentów i unikania kontaktów z komarami poprzez ich stosowanie lub też poprzez stosowanie jakiejś tam odzieży, która zabezpieczy przed ukąszeniem. Myślę tutaj o jakichś, nie wiem, koszulach z długim rękawem czy niekoniecznie krótkich spodenkach. We wtorek w 5 z 7 próbek od wron siwych w Warszawie stwierdzono gorączkę zachodniego Nilu. Madonna spędziła swoje 66. urodziny w Pompejach. Późnym wieczorem, już po zamknięciu terenu antycznego miasta zniszczonego w wybuchu Wezuwiusza, amerykańska gwiazda przyjechała do parku archeologicznego w towarzystwie około 30 osób. Od kilku dni włoskie media informowały o urodzinowej imprezie Madonny. Dyrekcja terenu wykopalisk w oficjalnym komunikacie zdementowała doniesienia o tym, jakoby w Wielkim Amfiteatrze miało się odbyć mega party z udziałem 500 osób. Wizyta piosenkarki była prywatna i przy zachowaniu nadzwyczajnych środków bezpieczeństwa towarzyszyło jej około 30 osób, a po ruinach antycznego miasta zniszczonego prawie 2000 lat temu oprowadził Madonnę dyrektor wykopalisk. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jest 8:05, pora na sport w Trójce, Adam Malecki. Poszedłbym na urodziny Madonny. Do amfiteatru w Pompejach? Zdecydowanie. Oj tak. Dobre informacje tenisowe z Cincinnati na początek. Iga Świątek i Hubert Hurkacz awansowali do ćwierćfinału turnieju. Przegrała niestety inna Polka. W piątek dokończono mecz Magdy Fręch, który został przerwany dzień wcześniej ze względu na opad deszczu. Polka nie dała rady mistrzyni olimpijskiej Hince Zeng, przegrywając ostatecznie 1-6-5-7. Iga Świątek bez żadnych problemów ugrała Ukrainkę Martę Kostiuk 6-2-6-2. Pogoda była rzeczywiście wyzwaniem, z tego powodu musiałam być bardziej skupiona, przeanalizować taktykę. Cieszę się, że to wszystko się udało, mówiła Iga Świątek, która bardzo szybko dostosowała się do panujących wiecznych i nieprzyjemnych warunków. Ćwierćfinale zagra z młodą Rosjanką Mirą Andrzejewą. Hubert Hurkacz, podobnie jak Iga Świątek, również jest w ćwierćfinale. W trzecim decydującym secie starcia z Ochem Kobolim Polak wyszedł na prowadzenie 3-0 i pewnie utrzymał przewagę do końca. Hubert Hurkacz zagra teraz z Amerykaninem Tiafo. Pojedynek Amerykanina z Czechem Lechaczką zakończył się po godzinie 1 nad ranem czasu miejscowego. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Z turnieju odpadł wielki faworyt Carlos Alcaraz. Przegrał z Francuzem Mumfisem. Gael przez opady deszczu musiał zagrać mecz po meczu i w kolejnym przegrał już z Duńczykiem Rune. Dalej grają Rosjanie Rublew, Niemiec Zwieriew, Włoch Sinner, Białorusinka Sabalenka oraz jej przyjaciółka Hiszpanka Badosa. W kolarstwie mamy dwa tury, Polonii i Franz. W polskiej pętli liderem po 5 etapach jest Duńczyk Vingegaard. Najlepszy z Polaków Rafał Majka zajmuje 20 miejsce. Liderem klasyfikacji górskiej pozostaje Michał Paluta, który zdradza, jak sobie radzi na rowerze z upałem. Polewamy się zimną wodą oraz mamy takie powycinane pończochy. Autentycznie to są po prostu normalne pończochy dla kobiet. Powycinane, powiązane i w środku napełnione lodem. Pończocha z tego powodu, że jest po prostu wygodniej niż woreczek, bo przez pończochę ten lód topiąc się spływa fajnie zimna woda po plecach. Żeby sobie ktoś nie pomyślał, że to napad na bank w tych pończochach. W wielkiej pętli francuskiej jadą panie, a liderką jest Katarzyna Niewiadoma. Gonią ją francuska Kerbol i amerykanka Faulkner. Tracą odpowiednio 16 i 19 sekund. Oba tury zakończą się jutro. W piłce nożnej w Ekstraklasie piąta kolejka. Puszcza Niepołomice pokonała 4-1 Lechię Gdańsk, a GKS Katowice zremisował bezbramkowo z Motorem Lublin. Za granicą wygrana Manchester United 1-0 z Fulham na inaugurację Premier League. We Francji pewna wygrana Paris Saint-Germain, a w Hiszpanii wygrana Celty Vigo i remis Sewilli. Dzisiaj rusza włoska Serie A. A na żużlu, przypominam, będą się ścigać dzisiaj w Grand Prix w Cardiff. Wczorajszy sprint wygrał Brytyjczyk Billy. Liderem cyklu jest Bartosz Zmarzlik, a początek ścigania o 18:00. Patrzę na mapę pogodową i ciężko mi uwierzyć. 33 stopnie Celsjusza w Warszawie. Tyle samo ma być w okolicach Lublina. Tam będą te temperatury najwyższe dzisiaj. Nieco chłodniej ma być w pozostałej części kraju od 28 do 30 stopni Celsjusza. Najchłodniej nad samym morzem od 21 do 22 stopni. Trochę chłodu może powodować zachmurzenie na niebie, chociaż z drugiej strony wysoka wilgotność będzie uczucie gorąca potęgowała. Będzie padał odrobinę deszcz. Może spaść grad w czasie burz, które będą dzisiaj przechodzić przez niemal całą Polskę. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Abonament radiowo-telewizyjny to pieniądze na misyjny program. Dzięki nim powstają reportaże, słuchowiska, programy publicystyczne. Bez nich nie będzie informacji regionalnych, sportu czy programów interwencyjnych. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od stycznia nie przekazuje abonamentu Polskiemu Radiu i większości rozgłośni regionalnych. Bez tych pieniędzy możemy zamilknąć na zawsze. Abonament to wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Mega okazje w Media Expert, a do tego przy zakupie produktów w promocji 40 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RRSO 0%. Och, gorąco dziś. Oj tak, mamo. Andrzej, a w taką pogodę jakie elektrolity byś nam polecił? Ty się na tym znasz. Ale dla ciebie czy rodziców? A to ma znaczenie? Kolosalne. Dla rodziców zdecydowanie Hydrooptima Senior. W ich wieku muszą uważać na nadciśnienie czy poziom cukru. Suplement diety Hydrooptima Senior zawiera zestaw elektrolitów, ale ma niski poziom sodu i glukozy. Jest bezpieczna nawet dla osób starszych.

staring to the sun, trying to find a reason to go on. All I ever get is burned and blind until the sky bleeds the pouring rain. When you came along, the time was right. Pulled me like an apple, red and ripe. Wasn't very long, you took a bite and did me wrong, and it serves me right. And I nearly forgot my broken heart. It's taken me miles away from the memory of how we broke apart. Here we go round again. Every little key unlocks the door. Every little secret has a light. Try to take a picture of the sun and it won't help you to see the light. Every little word upon your lips makes a little cut where blood pours out. Every little drop of blood, a kiss that I won't miss, not for anything. And I nearly forgot my broken heart. It's taken me miles away from the memory of how it broke apart. Here we go round again. Every single feeling tells me this is leading to a heart in broken little pieces, and you know I need this like a ma 18. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Idziemy teraz do muzeum, a chodzenie po muzeach może przyczyniać się do różnych chorób. Ta teoria ma swoje określenie. Museum fatigue, zmęczenie muzeum, to tak naprawdę nic nowego. Pierwsza definicja tego zjawiska pojawiła się w 1916 roku. Teodor Adorno porównywał muzea i mauzolea, te pierwsze nazywając cmentarzyskami obrazów. Przemierzamy salę i nagle dopadają nas objawy takie jak utrata zainteresowania, znużenie, suchość w ustach, wyczerpanie czy ból głowy i ból stóp. Umówmy się, że monotonność wystawy także nie pomaga. Najgorsze są te wielkie muzea, takie jak na przykład Louvre w Paryżu. Czy skoro zwiedzanie muzeów powoduje u nas tak nieprzyjemne objawy, to może zamknijmy je wszystkie? Oczywiście one mają sens. Ja nigdy w życiu bym nie postulowała, żeby duże muzea zamknąć, wyburzyć i je podzielić na jakieś mniejsze. Anna Pajęcka, krytyczka sztuki, redaktorka dzieł teatralnego w Dwutygodniku. Większy sens by to miało, gdyby zastanowić się nad sposobami wystawiennictwa, czy naprawdę trzeba pokazywać całą kolekcję od razu, czy by nie podzielić jej na sezony. To rzeczywiście te muzea są ogromne, więc mają też dużą przestrzeń, która mogłaby pełnić trochę inne funkcje po części. Nie każda sala musi być wystawiennicza, niektóre mogłyby być performatywne, a nie, które mogłyby być angażujące widza. To jest zawsze coś, co nas chroni przed tym wyczerpaniem muzealnym. Ja mam przeczucie, że być może w muzeach powinny istnieć różne ścieżki ich odwiedzania. Ryszard Pepoński, kierownik działu promocji i rozwoju Muzeum Kinematografii w Łodzi. Że takie ścieżki dla tych, którzy chcą zobaczyć 4-5 głównych eksponatów, ponieważ mają do dyspozycji 2 dni i na to muzeum przeznaczoną godzinę albo 2, a inaczej dla tych, którzy chcą po prostu posmakować sobie muzeum, bo wiemy, że zobaczenie muzeum Louvre na przykład w 1 dzień, no to nie jest rzecz prosta i łatwa i przyjemna. Badania behawioralne mówią o zasadzie 30 minut. Doktor Agata Rudnik, psycholożka. Mniej więcej po tym czasie znacząco spada nasze zainteresowanie wystawą. Już nawet po 15 minutach przestajemy za to czytać dokładne opisy. Mówi się także o zasadzie 50 eksponatów, bo powyżej tej liczby przestajemy angażować się w oglądanie kolejnych. I w takiej fazie błąkania się rośnie nasze zmęczenie, zaczynamy też szybciej chodzić. I ja myślę, że takim większym wyzwaniem jest nie tyle nasza uwaga, co uważność, czyli też taka umiejętność bycia tu i teraz. Dla niektórych, kiedy wychodziło się z muzeum, to było takie poczucie, jakby się wyszło z kościoła, ze szkoły. Mózg jest nastawiony na to, że stale poszukuje rzeczy nowych. Jak mu się stale to dostarcza, to on zaczyna w którymś momencie się męczyć, bo pracuje na takich bardzo przyspieszonych obrotach. Są metody, które mają służyć właśnie oglądaniu, ale bez poddania się temu zmęczeniu muzealnemu. One obejmują bardzo różne czynności, skłony, przysiady, jogę przed obrazem, gry słowne, gry logiczne i tak dalej. Można to robić w grupie i to rzeczywiście jest w jakiś sposób. W latach 70. ubiegłego wieku w amerykańskich muzeach pojawiły się ławeczki, które okazały się być zbawienne. Najlepiej, aby każdy z nas znalazł swój sposób na zwiedzanie muzeum. I warto znaleźć choć jedno dzieło, które przykuje naszą uwagę i spędzić z nim troszkę więcej czasu. I naprawdę nie ma nic złego w tym, że zobaczymy mniej prac, ale za to zrobimy to w świadomy sposób. Zmęczeniu muzeami przyjrzała się Aleksandra Dobieszewska. A my już teraz odetchniemy przy muzyce. Jak to jest? Dominika Płonka w Trójce o 8:22. Pokaż i myślę o tobie i o twoje. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I Beginning of the Twist. Dobrze, że nie czuję już efektów porannej kawy, bo w połączeniu z tym kawałkiem mogłoby się skończyć migotaniem przedsionków. Jest 8:30, to Trójka, pora na zapowiadany jednostronny tramwaj i sytuacja, w której brakuje wody na poznańskim odcinku Warty. Jeszcze w lutym władze stolicy Wielkopolski szykowały się do powodzi, bo poziom rzeki przekroczył wówczas ostrzegawcze 4 metry. Dziś sytuacja z przeciwnego bieguna, bo mieszkańcy odczuwają pierwsze skutki niskiego stanu rzeki. W sprawie przyjrzał się Krzysztof Polasik. Poznański tramwaj wodny kursuje tylko w kierunku południowym. Tak, jak zawsze, od 25 lat jest ta sama sytuacja, chociaż w tym roku, w tym sezonie jest to trochę później, bo praktycznie no, mamy połowę sierpnia, czyli końcówka sezonu. Trasa na północ jest niedostępna, mówi kapitan statku Marcin Krześlak. Tą trasę limituje most kolejowy na Starołęce, gdzie tam jest po prostu wąskie przejście, jest bardzo duży efekt przystawania statku przez filar mostu oraz przez dno. Podejrzewam, że mógłbym utknąć pod tym mostem. Niski poziom rzeki poznaniaków już nie zaskakuje, mimo tego, co było wiosną. Ale w tej wiosny, tak? No było dużo. Gdzie ta woda się podziała? Słońce po prostu przepłynęła do morza, no i tyle. Latem tak, ale zdarzały się tu momenty, kiedy woda była aż po wał. Na wiosnę jest wody więcej, później latem zauważalnie mniej, ale bajka pływa, więc chyba nie ma tragedii. Można powiedzieć naturalny cykl hydrologiczny, że raz mamy tej wody i najczęściej właśnie na wiosnę możemy spodziewać się tych zwiększonych przepływów. Tłumaczy profesor Tomasz Kałuża z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Wystarczy tutaj okres, gdzie tych opadów pojawia się mniej, a pojawia się więcej tutaj energii, która powoduje, że ta woda poprzez proces tutaj ewapotranspiracji pojawia się w atmosferze i z tą wodą jest mały problem. Poziom wody w Warcie w Poznaniu to 138 cm. Niemal na całej rzece obowiązuje ostrzeżenie o suszy hydrologicznej. Bardzo głęboka niżówka hydrologiczna. Do rekordu jest około 20-30 cm. Ta susza w Wielkopolsce z krótkimi przerwami trwa od 2015 roku, mówi hydrolog IMGW Paweł Staniszewski. Zbliżymy się do tych rekordów 2015 i 2019, albo może się nawet wyrównamy z tymi minimami, które notowały się w tamtych latach, gdyż prognozy wskazują, że cały czas ma być ciepło, powyżej normy termicznej i sucho. Opady będą się pojawiały nawet w ten weekend typu burzowego, a to zupełnie nie poprawia sytuacji hydrologicznej. Żeglugę po rzece można ułatwić niezależnie od pogody. Przede wszystkim wyczyścić tutaj na tym odcinku poznańskim, wyczyścić koryto rzeki z zalegających tutaj kamieni, bo właśnie to jest tym problemem, bo jeżeli jest mielizna piaszczysta, no to nie ma takiego problemu. Natomiast jedyne, co można by zrobić, to rozebrać ten filar mostu, który praktycznie jest tam niepotrzebny, bo to jest pozostałość po starym moście, on niczego tam nie podpiera i to jest taka zakała właśnie tego miejsca. Były takie pomysły wbudowania jakiegoś niewielkiego progu piętrzącego poniżej Poznania, który by, że tak powiem, wpływał na podniesienie poziomu wody tego węzła wodnego w Poznaniu. Tak jak w innych miastach, typu Bydgoszcz czy Wrocław. Pewnie wszystko by można zrobić, ale no, w dzisiejszych czasach, gdzie na nic pieniędzy nie ma, no to chyba nierealne. System śluz, taki jak w Bydgoszczy, powstawał setki lat, a budowa nowej infrastruktury w Poznaniu według profesora Kałuży mogłaby kosztować kilkaset milionów złotych. Dlatego raczej, jeśli o to chodzi, nie ma na co liczyć. Jest 8:32. W Trójce już teraz popłyniemy razem z Mobim. Natural Blues. Ooh, Lordy, my trouble so hard. Ooh, Lordy, my trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. Ooh, Lordy, my trouble so hard. Ooh, Lord, my trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. Trouble so hard, don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. Do godziny 9 zostały jeszcze 23 minuty. W Trójce już za chwilę zajrzymy na Festiwal Teatrów Ulicznych w Edynburgu. To największe tego typu wydarzenie na świecie, wyjątkowo istotne dla środowiska komików. Tysiące występów przez cały miesiąc przygotowują tam też stand-uperzy, improwizatorzy, grupy komediowe, klauni. Miasto żyje tą formą sztuki i wypełnione jest, myślę, że dziesiątkami tysięcy plakatów. Za kilka chwil w Trójce rozmowa z Piotrem Sikorą, polskim komikiem, improwizatorem, klaunem, który w sierpniu występuje ze swoim show w Edynburgu 20 parę razy. Tę rozmowę nagrywam w Edynburgu podczas festiwalu Fringe, a razem ze mną jest Piotr Sikora, komik, klaun, improwizator. Dzień dobry. Witam serdecznie, pozdrawiam. To jest tak, że Fringe w Edynburgu jest dla ciebie jakimś wyjątkowym wydarzeniem z perspektywy formy sztuki, którą uprawiasz? Tak, na pewno, bo największym z Fringe'ów, w sensie wcześniej mi się wydawało, że jest tylko jeden Fringe w Edynburgu, teraz wiem, że w tych anglosaskich, nie tylko anglosaskich, w ogóle jest dużo Fringe'ów na całym świecie, ale są stosunkowo małe, trwają czasem po tydzień, dwa tygodnie. Także Fringe w Edynburgu jest na pewno największym z festiwali i taką największą celebracją tego, czym się zajmujemy. Ja gram od 1 do 25 sierpnia 23 spektakle, dzień po dniu 22, więc to jest taki Paryż-Dakar dla performerów. No jest to takie graniczne doświadczenie na jakimś poziomie, bo już zatraca się, czy grasz dobrze, czy grasz źle, grasz średnio. Bardzo dużo się uczysz, każdego dnia masz nową publiczność i z tego się robi takie potężne wyzwanie. Dla mnie satysfakcjonujące. Ty się zajmujesz klaunadą i to środowisko klaunów w Polsce jest bardzo małe, ale tutaj jest chyba takie światowe centrum. Tak, jest sporo klaunów na świecie, ale jesteśmy porozsiewani w różnych miejscach i każdy gdzieś tam tworzy swoje środowisko. W Polsce jest paru klaunów, ale może bardziej cyrkowych i klauni szpitalni, ale komików, klaunów nie ma zbyt wielu. I to jest charakterystyczne dla całego świata. Los Angeles Clowning teraz wybuchł i jest naprawdę ogromne community klaunów, jest taki drugi największy clown hub na świecie. Drugim jest Londyn. Gdzieś tam na co dzień wszyscy pracują w tych swoich ośrodkach, ale jednak na Fringe'u wszyscy z całego świata przyjeżdżają tutaj, więc jest to no, super przeżycie, bo jakby nie było Fringe'a, to musiałbyś jechać do Los Angeles, musiałbyś jechać do San Francisco, musiałbyś jechać do południowej Ameryki, żeby zobaczyć jakieś clown show'y do Szwajcarii, a tak to przyjeżdżasz tu i widzisz wszystko w jednym miejscu przez cały miesiąc. Jest to na pewno wyjątkowe przeżycie. Dla ciebie z perspektywy twórcy to jest jakaś szansa do podłapania inspiracji? Masz czas w ogóle, żeby chodzić po tych innych występach, innych komików, skoro sam masz 20 parę występów w ciągu miesiąca? Staram się aż oglądać jeden, dwa dziennie spektakle, bo raz, że fajnie wspierać znajomych, kolegów, koleżanki. A tak, to jest ogromna część pracy, inspirowanie się twórczością innych ludzi, żeby oglądać coś. Jakie są możliwości nie tego artformu, bo raz, że go redefiniujemy, bo tak jakby te współczesne klauny to jest coś, co jest zakorzenione w historii i czerpie z takiego klauningu, takiego postrzeganego bardziej stereotypowo, ale z drugiej strony też jakoś wydaje mi się, że mimo wszystko poszerzamy granice tego artformu i są takie spektakle, które jak zobaczyłem, to już nie mogłem ich odzobaczyć i mnie zmieniły. Właśnie Natalie Palamides, Dr. Brown, to są klauni z Los Angeles, które jak zobaczyłem ich, to nie wiedziałem wcześniej, że w klauningu można pokazać tak dużo, tak ciekawie, tak inaczej. Nie spodziewałem się, że coś takiego może w ogóle istnieć. A co zobaczyłeś w tym roku na Fringe'u, co było dla ciebie jakieś takie wyjątkowe albo ciekawe? Ten spektakl, który wczoraj widzieliśmy razem, o mnichach, czterech klaunów z Los Angeles, dwie kobiety, dwóch mężczyzn. To było ciekawe, bo bardzo niewiele mówili, było bardzo intensywne, ciekawie grali muzyką, światłem. Uwielbiam, jak performerzy mają odwagę być głupimi, z tym się wiąże pewne ryzyko, ale tak naprawdę głupimi, bo można być tak udawać, że się głupim, a i czułem, że oni są odważni w tym. A też właśnie taki sen, jak się pojawia. Była prosta scena z mnichem, który pochylał głowę nad miską wody, zapalała się niebieskie światło i nagle widzieliśmy tego mnicha głęboko w wodzie, w slow motion. Piękny obrazek taki, który nie skomplikowany, a z drugiej strony właśnie jakimiś bardzo prostymi środkami, w sensie bez scenografii, bez budżetu. Na tym też polega clowning, że bardzo prostym środkiem dobry clown show można zabrać bardzo daleko. W tym momencie czułem, że śnię razem z nimi jakąś opowieść. I dla tych momentów tutaj też jestem, szukam ich. I jest mnóstwo showów na Fringe'u. To są ludzie, którzy pracują na swoim materiałem, albo po prostu też w stylu jakimś, który mi nie pasuje. Ale właśnie takie spektakle jak wczoraj trochę dają mi jedzenie do zainspirowania się. Także to jest super część Fringe'a. Sam jesteś teraz w połowie właściwie swoich występów i to jest tak, że ten twój spektakl się zmienia z występu na występ, czy właściwie to jest tak, że forma jest już dopracowana i po prostu masz 20 spektakli do zagrania? Jak to wygląda? Historia jest ta sama, ale clown show polega na takiej dużej wrażliwości na widza, na to, co jest śmieszne, więc tak jakby mój materiał może zawędrować tak daleko, jak widownia mi na to pozwala, w tym sensie, kiedy są ze mną, kiedy się dobrze bawią. Także jeśli widownia jest odważna, to i ja mogę grać odważniej. A jeśli jest niepewna, nieśmiała, to ja chcę się o nich zatroszczyć, gram na tyle, na ile

Bito Bambino, bunkrów nie ma w Trójce. Na 9 minut przed godziną 9, co oznacza, że poranne zapraszamy do Trójki już powoli się kończy. Paweł Turski pojawił się w studiu, który dzisiejsze poranne zapraszam do Trójki wydawał, ale za kilka chwil porozmawia z politykiem, nie o polityce. To jest trudne, żeby znaleźć polityka, który będzie chciał nie o polityce rozmawiać? Dzień dobry. Łatwe nie jest, ale znaczy może chętni to jeszcze są, ale znalezienie osoby, która rzeczywiście będzie miała coś do powiedzenia, no to już jest trudniejsza rzecz, tak mi się wydaje, bo to cała godzina przepleciona piosenkami, to jednak no kilka tych wątków musi się pojawić. To nie może być tak, że będziemy mieli polityka, który, no, nie wiem, tylko biega i będzie godzinę o bieganiu mówił, bo nie wszyscy państwo pewnie biegają. Choć mnie by to na przykład interesowało, bo sam biegam, prawda? Ale to rzeczy dość trudne są, takie znalezienie, więc ja później siedzę, wertuję, myślę intensywnie, śpię, myślę i tak w kółko, nie? Eat, sleep, thinking. Zastanawiam się, jak to wygląda, jeśli chodzi o szukanie takich właśnie tematów, no bo jedno to jest znaleźć osobę, która ma coś do powiedzenia, drugie znaleźć jakieś punkty zaczepienia do zapytania tej osoby. Kogo dzisiaj będziesz przepytywał? Dzisiaj moim gościem i państwo oczywiście na antenie Trójki będzie Maciej Gdula, były poseł Lewicy, a obecnie wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego. No, mało z państwa pewnie wie, że pan Maciej Gdula tak naprawdę to jest profesorem socjologii na UW. Taką zostawię ciekawostkę na koniec. I więcej o tym już po godzinie 9. Paweł Turski wydawał tę audycję, realizowała Agnieszka Łukasiewicz. Przy telefonach czuwał Stanisław Perzyna, Michał Matus. Dziękuję pięknie, kłaniamy się. You gotta be seen to be playing the game. Yes, we gotta be seen to be playing the game. It ain't gonna hurt now if you open up your eyes. You're making it worse now every time you criticize. I'm under your curse now, but I call it compromise. I thought that you were wise, but you were otherwise. A specimen like you I would love to obtain. I asked the tedious guy if you tell me your name. I'd love to impress you with the backs of my soul. Your love, but it's locked in a vault. I wanna take out your love, but it's locked in a vault. It ain't gonna hurt now if you open up your eyes. You're making it worse now every time you criticize. I'm under your curse now. Now, every time you criticize.